lekami zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuję bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to poniedziałek, 12 dzień czerwca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Liderzy Trójkąta Weimarskiego zapewnili o wsparciu dla Ukrainy. Na szczycie w Paryżu Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Watykan poinformował, że rekonwalescencja papieża Franciszka przebiega bez zakłóceń. Leśnicy ostrzegają, że w części kraju utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe. Liderzy Trójkąta Weimarskiego mówią jednym głosem w sprawie sytuacji bezpieczeństwa w Europie oraz dalszego wsparcia dla Ukrainy. W Paryżu trwa szczyt Trójkąta Weimarskiego, czyli przywódców Polski, Francji i Niemiec. Przed zamkniętymi dla mediów obradami prezydenci Andrzej Duda i Emmanuel Macron oraz kanclerz Olaf Scholz mówili o sytuacji na Ukrainie i o konieczności zakończenia wojny w Europie. Podkreślali jedność Trójkąta Weimarskiego w ocenie tego, co dzieje się obecnie na ukraińskim froncie. Przywódca Francji Emmanuel Macron powiedział przed obradami, że wszystkie kraje Trójkąta Weimarskiego są zgodne co do tego, że Ukrainę należy cały czas wspierać. Nasze wsparcie dla Ukrainy musi być kontynuowane. Sprawimy, że Rosja nie tylko nie będzie zwycięzcą tego konfliktu, ale nigdy w przyszłości nie będzie mogła już powtórzyć takiej agresji. W podobnym tonie wypowiadał się też prezydent Andrzej Duda. Przywódca Polski podkreślił, że ukraińska armia powinna zwyciężyć i wyprzeć agresora z okupowanych ziem. Do tego konieczne jest wsparcie Ukrainy, a także danie jej gwarancji bezpieczeństwa, co mogłoby się stać w czasie szczytu NATO w Wilnie. Dzisiaj Ukraińcy chcą politycznie dołączyć do wspólnoty Zachodu. Powinniśmy im to umożliwić. Spotkanie w Paryżu to kolejna taka narada państw Trójkąta Weimarskiego w ostatnich miesiącach. Wcześniej w tym formacie liderzy naradzali się zimą w Niemczech. Z Paryża Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Szef dyplomacji Zbigniew Rau powiedział, że Polska w pełni popiera członkostwo Szwecji w Sojuszu Północnoatlantyckim. Rozszerzenie NATO to jeden z tematów rozmów ministrów spraw zagranicznych Polski i Szwecji, do których doszło w Warszawie. Po ich zakończeniu Zbigniew Rau przypomniał, że Polska w ubiegłym roku w lipcu, jako jedna z pierwszych państw, wyraziła formalną zgodę na przyjęcie Szwecji do sojuszu. W przededniu szczytu w Wilnie oczekiwanie na dołączenie Szwecji do sojuszu jest jeszcze mocniejsze. Wierzymy, że szwedzkie członkostwo stworzy nowy paradygmat bezpieczeństwa w Europie. Wzmocni nie tylko obecność militarną NATO w regionie Morza Bałtyckiego, ale również poprawi stabilność polityczną i gospodarczą w naszym sąsiedztwie. Przeciwne wejściu Szwecji do NATO są Turcja i Węgry. Pooperacyjna rekonwalescencja papieża w klinice Gemelli przebiega prawidłowo. Poinformowało o tym w krótkim komunikacie Biuro Prasowe Watykanu. Dyrektor biura Matteo Bruni, powołując się na sztab medyczny opiekujący się papieżem, napisał w nocie, że rekonwalescencja po środowej operacji jamy brzusznej od pierwszego dnia przebiega bez żadnych problemów, a pacjent stosuje się do wskazówek lekarzy. Franciszek odżywia się normalnie. Dziś rano przyjął Eucharystię i oddał się pracy. Nie jest jasne, kiedy papież wróci z kliniki Gemelli do Watykanu. Profesor chirurgii Sergio Alfieri, który przeprowadził 3,5-godzinny zabieg, powiedział, że zwykle w takich przypadkach rekonwalescencja w szpitalu trwa od 5 do 8 dni, ale w przypadku 86-letniego papieża może być potrzebny dłuższy okres. Operację przeprowadzono z powodu bolesnej przepukliny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rzecznik prasowy Lasów Państwowych Michał Gzowski powiedział, że w części kraju utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe. W TVP Info podkreślał, że do pożarów przyczynia się działalność ludzi, którzy nie przestrzegają zasad obowiązujących w lasach. Jak dodał, w tym roku Straż Leśna interweniowała już 50 tysięcy razy z powodu wjazdu do lasu samochodem lub innym pojazdem mechanicznym. Rzecznik przypomniał, że jest to zabronione. Taka pokrywa silnika, kiedy ma kilkadziesiąt stopni nawet. Przy suchej ściółce może spowodować pożar. Palimy ogniska, palimy grille, zostawiamy śmieci. Nawet taka, przepraszam, głupia butelka, którą zostawimy w lesie, może spowodować pożar. No, kiedy jest bardzo sucho, kiedy jest duże słońce, no oczywiście ona się nagrzewa i nawet w ciągu kilkunastu sekund może dojść do pożaru. A taki pożar, kiedy jest lekki wiaterek, rozpowszechnia się po bardzo dużym terenie i ciężko go opanować. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dotyczący występowania dziś dużego zagrożenia pożarowego w lasach. Obowiązuje on w części województw podlaskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. RCB wzywa, by zachować ostrożność i nie używać w ciągu najbliższych dni otwartego ognia w lesie i jego sąsiedztwie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy ze wschodu do centrum będą przemieszczać się słabe opady deszczu. Na ogół termometry pokażą do 8 do 12 stopni. Jutro sporo chmur, miejscami także popada. Termometry pokażą od 14 stopni na południowym wschodzie do 22. Tyle ma być na północnym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o wizjonerze, który stworzył koncepcję centralnego portu komunikacyjnego. Następnie w Trójce Literackiej klątwa sprzeczności, czyli rozmowa na temat najnowszej książki Krzysztofa Masłonia. A na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek serialu radiowego Swoją drogą. Reportaż w Trójce. Bogusław Jankowski zawodowo pracował jako tłumacz. Mało kto wie, że jako pierwszy stworzył koncepcję centralnego portu komunikacyjnego. To on zaproponował lokalizację CPK pomiędzy Warszawą a Łodzią. To była jego wielka pasja. Był też uczestnikiem licznych konferencji na całym świecie jako ekspert w dziedzinie transportu. Opowiada o nim syn, który często towarzyszył ojcu w czasie jego pracy. Zapraszam na reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem CPK z historią w tle. Tutaj jest zdjęcie pana taty, duży format. Tak. No to jest już mój ojciec po 80, pewnie szczupła twarz, takim też dla niego charakterystycznym uśmiechu, elegancko ubrany, bo zawsze tata był z muszką, marynarka wiodełka, koszula w paski niebieskie, uśmiechnięty. O, na a tutaj lotniska. Myślę, że to, co mój tata tworzył przez kilkadziesiąt lat, jest warte opowiedzenia tej koncepcji portu lotniczego, która powstała w latach 70. To wtedy się nazywało CPL, czyli Centralny Port Lotniczy. Teraz to zostało zmienione na port komunikacyjny. Lotnisko koło Baranowa. To była jego fascynacja. Bogusław Jankowski. Jako pierwszy stworzył koncepcję Centralnego Portu Lotniczego łączącego linię kolei dużych prędkości, zaproponował lokalizację CPK pomiędzy Warszawą a Łodzią. A co tutaj w tym pudle mamy? No tu jest cała dokumentacja. Mapy pokazują daty zainteresowania, które były rozwieszone w całym domu. I właśnie cała jego koncepcja polegała na tym, żeby połączyć lotniska z koleją. 15 marca 1978 roku. Tutaj właśnie tata pisał do redakcji Polityki. Super ekspresem do samolotu. Zbliża się dzień, w którym Polska będzie musiała zafundować sobie wielki port lotniczy w rejonie stołecznym, by sprostać rosnącym potrzebom naszych czasów. Położone w granicach miasta Okęcie dusi się od kilku lat. Krótkie pasy startowe nie pozwalają nawet w pełni wykorzystać technicznych właściwości naszych długodystansowych iłów, które do lotów transatlantyckich startują z niepełnymi zbiornikami paliwa i po drodze lądują tylko dla nabrania paliwa. Nowy warszawski port lotniczy ma być zlokalizowany na północ od stolicy, jednak brak dotąd ostatecznych decyzji. Nasze zapóźnienie w rozwoju komunikacji lotniczej mogłoby jednak wyjść nam na dobre, gdybyśmy umieli wykorzystać nadarzającą się szansę zbudowania portu unikalnego w skali światowej. Pisze w roku 78. By zrealizować to marzenie, czyli marzenie właśnie tego takiego unikalnego portu w skali światowej, lotniczego, wystarczy pozornie prosta rzecz. Należy umieścić nowy port lotniczy w miejscu, gdzie planowany jest przebieg centralnej magistrali kolejowej na trasie Katowice-Gdańsk, około 30 km na zachód od Warszawy, i prowadząc centralną magistralę kolejową w wykopie i tunelu pod lotniskiem, możemy założyć stację dokładnie pod głównym budynkiem odprawy pasażerskiej. To jest właśnie ta jego idea, tak? Żeby te połączenia były jak najbardziej sprawne. Proponując lokalizację projektowanego Międzynarodowego Portu Lotniczego dla Warszawy, zgadzam się na zamieszczenie jako listu do redakcji. Z myślą o tym, by udostępnić go całej Polsce. Z poważaniem, Bogusław Jankowski, podpis. Tutaj są tu właśnie projektowane nawet pasy startowe wymyślone. Właśnie, o, tu jest to miasteczko Baranów. To było rozwieszone w całym domu. Jak dobrze pamiętam, było porozwieszane po ścianach. Tu akurat są mapy kolei przede wszystkim. I też takie bardzo szczegółowe, topograficzne mapy rejonu, czyli tego lotniska dokładnie, tak? Żeby przeanalizować te miejsca. Każde tutaj pole jest widoczne, każda dróżka polna. Tak. A co tu jeszcze? Tak było mieszkanie obwieszone właśnie mapami. Tak, to mieszkanie było mapami pod kątem tego portu lotniczego, tak? To jest dosyć dobrze znana miejscowość, już teraz chyba w całej Polsce, w związku z CPK, Centralnym Portem Komunikacyjnym. To najnowsze zdjęcia z gminy Baranów. Na tym terenie będzie wybudowany Centralny Port Komunikacyjny. Ma być tym miejscem, gdzie powstanie terminal, lotnisko, port lotniczy i dworzec kolejowy. Ma objąć obszar około 110 km kwadratowych, czyli większą część naszej gminy i duża część gmin sąsiednich Wiskitki i Tereśń. Potencjał jest, sama Polska jest do tego predestynowana, żeby to tutaj hub był z przyczyn geograficznych. Spółka obecnie zatrudnia mniej więcej 300 pracowników. To jest bardzo małym zatrudnieniem jak na instytucję zarządzającą portfelem inwestycyjnym tej skali. Pierwsze prace budowlane mają się rozpocząć przed końcem 2023 roku. Dla nas to znaczy wysiedlenie. W tym obszarze jest również parafia Baranów, czyli ten zabytkowy kościół. No tu brałem ślub 22 lata temu. Tutaj moje dzieci były chrzczone. W tym kościele i moja żona, i jej rodzice, i jej dziadkowie również. Jeśli Baranów, wieś Baranów i cała gmina będzie zajęta przez Centralny Port Komunikacyjny, to wszystko ma zniknąć, ma być zburzone. Około 20 miejscowości. Taki los nam tu szykujecie i co wy robicie, żeby do tego nie dopuścimy? Dowiedzieliśmy się z telewizji. Na początku nie chcieliśmy wierzyć. Niby dlaczego tutaj? To wszystko, co dookoła widzimy, domy, kościół, szkoła z niedawno zbudowanym orlikiem, straż pożarna, urząd gminy, wszystko będzie zniwelowane, zniszczone. Wysiedleń. No, nikt tego terminu oficjalnie nie używa. We wszystkich spotkaniach i w dokumentach jest mowa o wywłaszczeniu. Wywłaszczeniu za odszkodowaniem. Ja nie mam planu, gdzie mam iść. No nie mam. Nie mam pojęcia zielonego. No gdzie? Bo na budowę to jestem za stary człowiek. No bo gdzie ja się tam pójdę budować w tym wieku? Musimy planować i budować w sposób optymalny dla przyszłych pokoleń i dla potrzeb naszego kraju. Asfalt tu będzie, albo, bo tu nie będzie chyba pasa startowego. Pociągi będą chodziły, my nic nie wiemy. A kiedy ten dom państwo zbudowali? W 76. Pokolenia, bo my tu mieszkamy pokoleniowo. W ogóle sobie nie wyobrażamy. I tu każdy po kolei tak nie wyobraża sobie tej przeprowadzki. A samo to referendum, były pani? Podpisywałam za nie. Pierwszy. Przesuniemy to pudło, ono jest ciężkie i duże, może przesuniemy do stołu. Tak, możemy to postawić tutaj. To obecnie leży w piwnicy, bo rzeczy po tacie zostały przeniesione właśnie tam i posegregowane. Aha. A może tak powiem, skąd ta cała idea? Bo tutaj właśnie tata pisał. 3 sierpnia 76 roku wracałem maluchem z żoną i 9-letnim synem z nad francuskiego wybrzeża Atlantyku. Do Paryża jechaliśmy autostradą A1, która przebiegała pod lotniskiem Charles de Gaulle. W momencie dojazdu do tunelu pod lotniskiem przetoczył się w poprzek nad nami olbrzymi jumbo jet. Zrozumiałem wtedy, że most nad drogą lub koleją może wytrzymać ciężar kilkuset ton. To, co fascynowało tatę, to było to, że ta autostrada przechodziła bezpośrednio pod samym portem i widać było krążące nad nami samoloty. I to był chyba ten moment, kiedy tata się tym zafascynował. Pierwszy raz proponuję tą koncepcję Centralnego Portu Lotniczego, konkretnie z tą lokalizacją. Tu widzę, że tata w takim szczegółowym piśmie pisze, że pomysł umiejscowienia centralnego lotniska na przecięciu szlaków transportowych ma swoje korzenie w latach 70., kiedy powstawała Centralna Magistrala Kolejowa. Kiedy we Francji lat lat 70. XX wieku chciano zaprojektować najszybsze pociągi łączące Paryż z Lyonem. Wówczas chciano osiągnąć 270 km na godzinę. W Polsce w tym czasie Centralna Magistrala Kolejowa ambitnie planowała utworzenie szybkiej kolei, pędzącej 140 km na godzinę. Mówiąc o kolejach dużych prędkości, cały czas, niestety, musimy spoglądać na zachód, gdzie kursują takie pociągi jak TGV, ICE czy hiszpańskie Renfe. I tutaj pisze o tych szybkich kolejach. 16 listopada 1977 roku TGV pobił rekord prędkości, osiągając 280 km na godzinę, o czym doniosła nasza prasa. Położenie w widełkach dwóch starych linii, do Skierniewic i do Sachaczewa, pozwoliłoby na wprowadzenie na tę stację ekspresów lotniczych z Warszawy i Łodzi. Uznałem, że 2-3 km dalej powinno powstać lotnisko, pod którym można umieścić stację dla prędkich pociągów z CMK. Pociągi przechodzą bezpośrednio pod terminalem portu lotniczego i w ten sposób umożliwiają bardzo szybką komunikację i przesiadanie się pasażerów z Warszawy. W związku z tym można by takim ekspresem dojechać w 15 minut, mimo że tam jest około 30 kilku kilometrów. W Europie powstało TGV. W 1994 powstał pierwsza stacja kolei dużej prędkości pod terminalem paryskiego lotniska Charles de Gaulle. W każdym razie jeździliśmy po tych drogach lokalnych, robiliśmy zdjęcia, czyli w tym miejscu, w którym tata planował, projektował to lotnisko i jakby też pokazywał, że ten teren jest równy, płaski. A kim tata był z wykształcenia? Tata był psychologiem. Poza tym był też tłumaczem. W latach jeszcze mojego dzieciństwa tata zajmował się głównie tłumaczeniami. To w ten sposób zarabiał, ponieważ znał język angielski. Jako dziecko to, co było pewnym fenomenem, nauczył się języka angielskiego w okresie wojny. Tak jak mi mówił, miał w domu taki samouczek, książkę do języka angielskiego i zaczął sam się uczyć. A język niemiecki znał też z tego powodu, że chodził do szkoły niemieckiej i wobec tego, znając te dwa języki na bardzo dobrym poziomie, potrafił tłumaczyć nie tylko z polskiego na angielski czy na niemiecki, ale specjalizował się w tłumaczeniach z niemieckiego na angielski, co w Polsce było dosyć niezwykłe, tak? I tata przetłumaczył kilka książek, przede wszystkim to były książki psycholingwistyczne, bo z kolei to była jego naukowa droga, bo jako psycholog, psycholingwista właściwie też w latach 70. też współredagował, czy też tłumaczył właśnie artykuły do takiego biuletynu, Polski Biuletyn Psychologiczny, tłumaczenia książek. To na tamte czasy było bardzo intratną rzeczą, chociaż nie zdarzało się to często, ale nie wiem, raz na rok przetłumaczenie książki. Tata nie był może specjalnie szybki w tym, ale bardzo dokładny. I takie zlecenia miał z zagranicy. Był w stałych korespondencji z różnymi placówkami i instytutami i właśnie agendami Unii Europejskiej i tak dalej. Także po jego śmierci mnóstwo tych maili jeszcze przychodziło i niemalże do dzisiejszego dnia. Ale trzeba też powiedzieć, że ma swoją historię radiową, ponieważ był spikerem w redakcji angielskiej i w redakcji niemieckiej, i to native speakerem przez wiele lat. Początkowo jako student jeszcze, a potem już i spikerem, i dziennikarzem w tych dwóch językach. Także jakby świat dla niego leżał otworem już w latach 70. Kolejkę, która miała być oczywiście prezentem dla mnie, ale tak naprawdę to była jego wielką pasją, ta kolejka, rozkładanie tej kolejki. Robiliśmy to jakoś razem, ale tak naprawdę to on był właściwie głównym twórcą, autorem tych rozwiązań i bo ja jeszcze byłem za mały, żeby umieć takie rzeczy robić. I tata potrafił, pamiętam, zabudować pół pokoju tą kolejką z jakiejś tam okazji, nie wiem, urodzin czy innej. No i potem przez chyba przynajmniej kilka tygodni czy nawet miesięcy to taka konstrukcja tam trwała. Musieliśmy dostosować jakoś tam życie w mieszkaniu do tego, bo połowa pokoju była zabudowana jego konstrukcją kolejki. także no, z różnymi rozwiązaniami, też takimi właśnie związanymi z przełączaniem, zwrotnicami, całą taką rozdzielnią i tak dalej. Także ojciec właśnie to, co robił jako od dziecka, bo jeszcze jako właśnie dzieciak, najrozmaitsze takie węzły autostradowe to sobie tworzył, rysował to wszystko i od dziecka interesował się ogólnie rozwiązaniami komunikacyjnymi. On w ogóle zdawał na komunikację, tylko się nie dostał. Na architekturę zdawał. Nie, na komunikację. Marek. Dobrze. Zdawał i nie zdał z rysunku. Potem koleje, no właśnie ta fascynacja kolejami. Podróżował w najrozmaitsze zakątki świata i tutaj widziałem właśnie dokumenty z Johannesburga, chyba rok 2001, jeżeli dobrze pamiętam. Takie dalsze podróże właśnie to do Chin. Przy tej okazji objechał całe Chiny pociągami dużej prędkości. Odbyliśmy rzeczywiście razem z tatą podróż naokoło Chin kolejami dużej prędkości. To było oczywiście niesamowite doznanie, bo no, nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem, a Chiny są krajem, no, który ma największą sieć. Wtedy to było kilkanaście, może 20 tysięcy kilometrów. Dzisiaj czytałem, to już 42 tysiące kilometrów kolei dużych prędkości. I mogliśmy podróżować na takich odcinkach jak, nie wiem, Warszawa, Paryż na przykład w ciągu pół dnia, nie wiem, 5-6 godzin koleją, czyli w zasadzie tyle, co lot samolotem. I to też tatę fascynowało, że na krótszych dystansach samolot jest mniej sensownym środkiem transportu, ponieważ kolej zajmuje mniej więcej czasu tyle samo, a może podróżować od centrum miasta do centrum miasta i mniej jest no, tego całego przesiadania się. To jest ciekawy list otwarty Stowarzyszenia Centralny Port Lotniczy, w którym wyraźnie określa wagę i znaczenie i sens tej inwestycji. Z początkiem 2006 roku zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Centralny Port Lotniczy, którego statutowym zadaniem jest organizowanie poparcia społecznego dla działań odpowiednich władz i inwestorów na rzecz budowy między Warszawą a Łodzią wielkiego transkontynentalnego portu lotniczego. Celem budowy CPL jest zapewnienie Polsce stałego źródła ogromnych dochodów. To jest ważne zdanie, że właśnie teraz Azja się rozwija i to miejsce, w którym jest usytuowana Polska, jest idealne dla przemieszczania się tego nowego, potencjalnego zainteresowania Azji, Chiny, Indie, Europą. I że Polska będzie tutaj miejscem takim przesiadkowym, ważnym, bo najbliżej do wszystkich stolic europejskich, a nawet do północy Afryki. No i to była ta taka wizja przyszłości. No i tutaj połączenie właśnie tych kolei dużych prędkości z lotniskami. I tutaj jest taki, nie wiem do kogo on to pisał, no to taki jest list. Tutaj bardzo dokładnie finansowanie, elementy infrastruktury, terminy realizacji i tak dalej. Docelowo 4 pasy startowe dostosowane do największych samolotów. I to był jakby ten drugi etap pracy taty i taki już bardzo intensywny, bo rzeczywiście wtedy starał się dotrzeć do decydentów, przekonać ich do tego, żeby ten port lotniczy budować. To mój mąż przedstawiał te projekty na forum międzynarodowym. On, te instytucje różnych kolei dużych prędkości i takie, które go zapraszały na rozmaite kongresy i to i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, w Chinach. I w Japonii z takim profesorem Henrykiem Panuszem z Łodzi, który też był wizjonerem i oni wspólnie założyli Towarzystwo Integracji Transportu. I wiem, że nawiązywali kontakt, ale to już po 2007 roku, z ministrem infrastruktury Cezarym Grabarczykiem, który zresztą bardzo się tym zainteresował i uznawał, że to jest bardzo taki świetny pomysł. na skalę niemalże Gdyni, nawet w dwudziestoleciu międzywojennym. Ja osobiście przekazywałam mnóstwo dokumentów prezydentowi Kaczyńskiemu. Tutaj akurat list do Czesława Bieleckiego. B. Jankow, małpa, acn.waw.pl. Szanowny panie Sławku, pełny projekt CPL przedłożyłem 22 listopada 2004 roku w rok po liście do pana ministrowi Opawskiemu i wiceministrowi Krystkowi, który dwa tygodnie później zawiadomił mnie o przekazaniu go do Departamentu Programowania i Strategii. Podobno ma być jedną z czterech lokalizacji rozpatrywanych dalej za hiszpańskie pieniądze. Tak, bo ta tam hiszpańska firma właśnie szukała tych lokalizacji. Jak się pan domyśla, panie Sławku, był to głos wołającego na puszczy. No i trochę myślę, to właśnie tata był w tej sytuacji, że miał takie poczucie, że nikt go nie słucha i miał, to był jeszcze taki czas, gdzie widzę, wyrażał dużo takiej pretensji, złości, żalu, tak, do tego, że właśnie jego bardzo dobre pomysły, no, spotykają się z brakiem zainteresowania. Zatem walka z wiatrakami. Stefan Niesiołowski, profesor Witold Orłowski. Profesor Aleksandrowicz. Tata też stworzył stronę internetową CPL, Centralny Port Lotniczy, tak, taki miał skrót. Na główek miała ta strona internetowa. No taki graficzny z tym airport. Airport on Rails, czyli właśnie to była ta idea, która jest zawarta w tytule, czyli port lotniczy na szynach, tak? Oczywiście tata sam wymyślił, to jest z jednej strony samolot startujący, a z drugiej strony pociąg szybkiej kolei, taki bardzo opływowy. No i na dole z kolei strony też pamiętam właśnie była ta panorama, którą tata rozwiesił. Niestety nie wiem, dlaczego nie mogę, może gdzieś tutaj jest to zdjęcie połączone ze sobą na dobre 2 metry długa. Pamiętam, że wisiała panorama lotniska, tego miejsca na lotnisko, czyli zdjęcia dookoła, naokoło horyzontu zrobione. I stało to na szafie, pamiętam taty, zresztą tej szafie, która pojechała już do muzeum w Pabianicach. Stała i była tam tak rozwieszona przez długie lata. Tata zmarł w lipcu 2017 roku i to pod koniec maja. Właśnie razem z panem Henrykiem Panuszem przedstawili ten projekt i ówczesny wicepremier zdecydował, żeby ten projekt został pociągnięty dalej poprzez struktury już państwa, rządu. Zmieniło to nazwę, Centralny Port Komunikacyjny. Program Centralnego Portu Komunikacyjnego to rewolucja w podróżach kolejowych w całej Polsce. To 1800 kilometrów nowych linii, w tym kolei dużych prędkości. Ludzie domagali się konkretów, chcieli usłyszeć je od władz spółki, ale przysłani do Baranowa urzędnicy szybko zostali zakrzyczani. Były takie informacje, które tak, no, bolały. Tak, znaczy może nie tyle informacje, co dezinformacje, które właśnie pokazywały nasz świat tutaj baranowski jako świat zacofanych ludzi, którzy nie wiedzą, na czym polega rozwój. Nie żyją tym, co czym żyje cały świat nowoczesny i tak dalej. Mój tata, tutaj też w tej dokumentacji, udał się na, chyba to był rok 2005, tata pojechał na radę gminy na takie spotkanie, żeby rozmawiać na ten temat i przedstawiać tą koncepcję, także korzyści i przekonywać już wtedy, tak? On, nie mając żadnego poparcia, tą ideę chciał zachęcić samorząd do tego, żeby oni mogli zobaczyć w tym korzyści, jakie płyną z tego i też zaproponować jakieś rozwiązania, czy pewną wizję rozwiązań, które mogą zabezpieczyć osoby, które trzeba będzie przesiedlać. Tak, do gminy Baranów. Ale Marek, ja pamiętam, że ojciec jeździł wielokrotnie tam. On miał dużo spotkań z tymi gminami. To był jego taki bardzo ważna inicjatywa, bo on chciał ze wszech miar przekonać. Bardzo przeżywał wszelkie tego typu i ruchy przeciwko tej idei, ale wiem, że on jeździł do końca, jeździł. Często jeździł do tych gmin, bo przecież kiedy budowano autostrady, też wywłaszczano ludzi i też odbierano im domy. A gdyby tego nie robiono, to byśmy nie mieli autostrad. Więc to jest pewna konieczność. Przykład lotniska. Wczoraj znajomy podesłał mi link do takiej strony konsultacyjnej rozbudowy lotniska w Anglii Heathrow. I tam jest wszystko napisane, krok po kroku. I są nawet stawki minimalne, jakie będą mieli ludzie, którzy mają ziemię, jakie będą mieli ludzie, którzy mają domy i interesy, biznesy swoje. Tam jest wszystko napisane i oni mogą się czuć spokojnie, bo wiedzą, że to państwo ich nie oszuka. A u nas? Słychać, oglądamy telewizję, media i biegną różne sygnały, że ludzie zostali wyrzuceni ze swoich domów. No, do końca każdej historii się nie zna, ale... No ale my się obawiamy, żeby z nami nie było tak samo. Kiedy pan ostatni raz zaglądał do tego pudła? No zaglądałem ostatnio wtedy, kiedy to pakowałem, czyli mniej więcej 2 lata temu. Kiedy musiałem z mieszkania taty wynieść te wszystkie rzeczy. Powiem szczerze, że ten porządek w tej całej dokumentacji... jest no nieprawdopodobne. To tak? Tak, no tata wszystko oczywiście układał w teczki. Widzę w oryginale, o, to jeszcze jest pismo, które w oryginale tutaj nawet jest, które było redagowane jeszcze na etapie redakcji tego pisma do polityki, nie tej ostatecznej wersji. Z korektą, tak. Tak, tutaj z różnymi uwagami, zmianami i tak dalej. O mój Boże, ile ten człowiek tutaj czasu i życia poświęcił. Naprawdę coś niesamowitego. No, kilkadziesiąt lat życia poświęcił na to, a powiedzmy kilkanaście lat to był ten czas, kiedy tak już intensywnie w tej naszej nowej rzeczywistości Polski promował to aż no do śmierci w roku 2017. Tak? To ja była pamiętam. Jakby podstawowa... Powiedziałbym taka cecha mojego ojca, to znaczy to, że rzeczywiście był niezwykle wytrwały i nierezygnujący i miał taką, powiedziałbym nawet cechę no, takiej niezłomności wobec mnóstwa przeszkód, które w tym czasie były, bo odbijał się przez wiele lat rzeczywiście od ściany i był lekceważony, czy był pomijany, nie dostawał odpowiedzi, ale nie rezygnował, tak? Cały czas próbował w najrozmaitsze sposoby z pomocą różnych osób właśnie dotrzeć do decydentów. No i w końcu to mu się udało. Ja pamiętam w szpitalu, na kilka dni chyba przed jego śmiercią, kiedy już było wiadomo, że jest ta decyzja, że jednak będzie ten port budowany. On mówi, tak, ale ja bym chciał tego dopilnować jeszcze. Tak bardzo chciał żyć. Ale głównie dlatego, żeby dopilnować tego portu. No tak. Program Centralnego Portu Komunikacyjnego to rewolucja w podróżach kolejowych w całej Polsce. To 1800 kilometrów nowych linii, w tym kolei dużych prędkości. Tata pisał, niemal bez dnia zajmuje się promocją projektu Centralnego Portu Lotniczego opartego na sieci prędkich kolei. Począwszy od listopada 2003 przedłożyłem ten projekt początkowo w embrionalnej postaci, czyli na kilku stronach, kilkudziesięciu osobom, dziennikarzom, młodym i starym, redaktorom naczelnym, ekonomistom, architektom, specjalistom od transportu, urzędnikom i profesorom, parlamentarzystom, w tym europarlamentarzystom, i lokalnym samorządowcom, z których mniej niż 1 na 7 zdobył się na jakąkolwiek reakcję. Zanudzał wszystkich tym portem. Zanudzał wszystkich tym portem. To już niektórzy to już mieli dosyć tego portu, ale jeden kolega mówi tak: ciekaw jestem, Michalak, wiesz, ciekaw jestem, czy będzie choć jedna tabliczka, kiedy już wybudują ten port, wspominająca Bogusława Jankowskiego jako pomysłodawcę tego miejsca. Zrażał się, bo to wiem, że było właśnie bardzo bolesne dla niego, ten brak zainteresowania, ale nie zatrzymywał się w związku z tym, tylko próbował dalej. No myślę, że tata miał rzeczywiście ogromny upór i determinację, no ale taki upór w takim, myślę, pozytywnym sensie, to, że był bardzo głęboko przekonany do słuszności tej idei. Był to reportaż pod tytułem CPK z historią w tle Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. W audycji wystąpiła Joanna i Marek Jankowscy. Przed nami Trójka Literacka i kontynuacja rozmowy z pisarzem Krzysztofem Masłoniem na temat jego najnowszej książki. Trójka Literacka. Gościem Trójki Literackiej jest Krzysztof Masłoń. Rozmawiamy o jego książce Klątwa sprzeczności. Podtytuł brzmi Sylwetki XX-wiecznych pisarzy. Chciałbym cię, Krzysztofie, zapytać teraz o postać, która mi jest bliska i tobie, jak sądzę, też. O Pawła Herca. Postać, która miała rozmaite koleje losów. Była bardzo ciekawy życiorys, a uchodziła taka trochę, mam wrażenie, ja próbowałem z nim tak rozmawiać, ale tak wydawał mi się osobą powściągliwą, dosyć zdawkową, tajemniczą. Czy też takie odniosłeś wrażenie dotyczące Herca? Tajemniczy był, z tym, że jednocześnie przede wszystkim bywał bardzo serdeczny, bardzo, bardzo przyjazny, ale człowiek wyczuwał taki, stwarzał dystans, jedyną taką swoją dłuższą z nim rozmowę odbyłem kiedyś u niego w domu, zaprosił mnie do siebie na Nowy Świat. Rozmawialiśmy o literaturze głównie, no bo i o czym innym, ale widziałem, że na wszelkie moje próby, to nie był żaden wywiad do gazety, rozmawialiśmy dosyć swobodnie, że każde moje pytanie dotyczące jego życiorysu, już bardziej tak wchodzące w jego biografię, to sprawiałem mu raczej przykrość, w związku z tym w pewnym momencie przestałem, bo to nie miało sensu. Na pewno zależy, z której strony kto mówi o Hercu, bo dla mnie to też było, chyba nie tylko dla mnie, to było nieoczekiwane, że on się w pewnym momencie stał, sztandarem wręcz pewnych grup nastawionych opozycyjnie wobec starego systemu, które potem ewoluowały w tak zwaną prawicę, tak byśmy powiedzieli. Człowiek, który sam był znany wcześniej ze swojego udziału w Kuźnicy, który był... Marksistowski, tak. Marksistowski, prawda? Sam jednocześnie z bardzo ciekawym życiorysem, to był zamożny człowiek. O którym nie bardzo chciał rozmawiać. O to chodzi. On, tutaj były takie sprawy, które on uważał, że to należy do niego. Okazała się tym się taka dłuższa książka. Łupińska chyba tak, zrobiła tak. To, patrzy się inaczej, tak, dobry tak, tytuł. No ale tam też za wiele o tym nie powiedział. Kąśliwe uwagi kolegów, znajomych, niekoniecznie musiały być zgodnie z prawdą. W każdym razie z takiej ogólnej wiedzy wynikało, że pochodził z zamożnej rodziny żydowskiej. Zasymilowany oczywiście, jak najbardziej. Na pewno chodził do gimnazjum Reja, bo jak był jubileusz Reja na początku 90. lat, który obsługiwałem, to jeszcze byli jego koledzy klasowi, no ale on nie przyszedł na ten jubileusz i różne tam od nim z historii obyczajowe, ale to nie na tą rozmowę usłyszałem. Obyczajowych cała moc historii. Związanych tutaj to nie ma pewnych rzeczy też, co ukrywać, był homoseksualistą. Zanurzony w kulturze francuskiej bardzo mocno, to też. I w antyku też. W antyku, a jednocześnie doskonale znający literaturę rosyjską, którą potem pracując w Państwowym Instytucie Wydawniczym przez lata wydawali na odpowiednim poziomie oczywiście. Przy tym w całym tym swoim życiorysie przeżył zsyłkę prostu, więc to jest cały okres sowiecki. To też można było, żeby on po takich doświadczeniach tu się jednak w pierwszym okresie powojennym opowiedział po tej stronie, prawda? Ale myślę, że tutaj nie ma co może wchodzić za bardzo w te rzeczy. Potem stało się, jak się stało, ale co chyba najciekawsze było, że dużo na jego temat złośliwie pisze Jarosław Iwaszkiewicz, bo on był bardzo, bardzo blisko, przypomniałem się, bardzo blisko związany z Jarosławem i z jego małżonką. Natomiast co do Herca, to on wzbudzał wściekłość tak zwanej lewicy laickiej. Stąd się brały wypowiedzi fatalne zupełnie Kazimierza Brandysa na jego temat. No, Herc się tak zachowywał, bardzo wstrzemięźliwy stosunek wobec działań ludzi związanych z Jackiem Kuroniem wtedy, z Karolem Modzelewskim, to było po tym liście otwartym ich. O marcu 68 roku wcale nie twierdził, zwracam uwagę na jego pochodzenie, prawda, a wcale znaczenia jego nie przeceniał. Jak sam też powiedział, bo to by notowałem sobie, może się to brało właśnie z tego, że nigdy nie ukrywałem swojego pochodzenia. Nie zmieniłem nazwiska żydowskiego i rozumiem, że w swojej grzeczności i umności jedni ludzie nie zawsze miłują drugich. No tak pewnie było. Mniej więcej chyba z tego samego pokolenia, nie, trochę młodszy był Zygmunt Kubiak, autor, który popularność zyskał chyba dopiero taką wielką w III Rzeczpospolitej. Wcześniej był popularniejszy jego brat. Tak, brat poeta Tadeusz Kubiak. Zygmunt był w jego cieniu. żył swoimi sprawami. Jak osadzony w antyku, to już całkowicie. On właśnie poza antyk nie wychodził. Dziwak. Tak. Człowiek tak bardzo mocno wycofany, powiedziałbym. Poznałem go w późnym już, w późnym okresie. Przeciwstawiał się temu swojemu bratu, bo to był taki konflikt rodzinny tutaj, przynajmniej w sprawach ideowych. No, Zygmunt Kubiak, jeśli był z kimś związany, z jakimś środowiskiem, to Tygodnika Powszechnego. Blisko tutaj, żaden komunizm, nic z tych rzeczy. I ten człowiek, który miał trudne życie, ubogie bardzo, właściwie dużymi fragmentami utrzymywany był przez swoją żonę. I on na koniec swojego życia, w ostatnich latach, no, to uśmiech Pana Boga. Stał się człowiekiem, no, może nie bogatym, ale przestał mieć już tego rodzaju kłopoty z uwagi na wydanie przez Świat Książki Bertelsmanna, jego mitologii Greków i Rzymian, po Parandowskim, dopiero drugiej, tak szeroko zakrojonej. Za nią poszły inne jeszcze książki, wydawane w ogromnych nakładach. Dzisiaj się w głowie nie mieszczę, że w ogóle tak to było. No więc sytuacja Zygmunta Kubiaka stała się inna, natomiast on sam się nie zmienił. Może tylko był bardziej pewny swoich racji. A tych potrafił bronić czasami w sposób bardzo... No właśnie, byłeś świadkiem kiedyś w klubie Sięgarza, zdaje się, miała miejsce ta historia. To było... Która przeszła do legendy właściwie. Legenda, to, no coś w tym stylu. To był wieczór promocyjny wydanych przez PIF wierszy Władysława Broniewskiego w wyborze Wiktora Woroszyńskiego. No i to było właśnie spotkanie z Wiktorem Woroszyńskim, na które dość tłumnie przybyli słuchacze. Między innymi był Zygmunt Kubiak, który po prostu po tym, kiedy Woroszylski, nawet dość spokojnie, jak ja to oceniałem, mówił o Broniewskim, no, który był jego jakąś tam wielką miłością w pewnym czasie. Tak, mentorem. W pewnym momencie Kubiak mu przerwał w bardzo ostrych słowach. Dla niego bowiem Broniewski to był stalinowiec, piewca Stalina, a sam Woroszyński, tam pan taki słów użył, że po takich wieczorach, jakie pan pisał, to w ogóle bym się nie odzywał. No wylał z siebie po prostu wszystkie emocje, które w nim były. Sytuacja była przykra. Oczywiście, że Kubiak miał stuprocentową rację, ale taka cisza zapanowała. Nie bardzo wszyscy widzieli, jak się zachować. Woroszyński też się zupełnie zbity z pantałyku. A ja z panem Zygmuntem miałem jeszcze taką, znowuż wymienię, to już padło to nazwa, Świat Książki. On, to wydawnictwo zorganizowało wtedy taką dla swoich członków klubowych wyjazd. Parę razy to robili. Ja dzięki nim brałem udział. Świętej pamięci Paweł Szwed, to musi wymienić. Tak, nazwisko. Paweł Szwed wtedy tam pracował. Przedtem na jego stanowisku był Igor Jankę, też postać, tak, postać znana. I taka wyprawa autokarowa. Ja brałem udział w takim wyjeździe do Włoch. I w roli właśnie przewodnika był nie kto inny, a Zygmunt Kubiak. No, ja byłem zasłuchany w jego opowieści, które snuł w czasie tego wyjazdu. Często widziałem, że co do innych uczestników tej wyprawy to bywało różnie, bo nie każdego literatura tak pasjonuje. I na przykład jak on potrafił godzinami opowiadać o Janicjuszu, naszym poecie piszącym po łacinie. I dla niego to był wzór, czy o Janie Kochanowskim, nawet już trochę, prawda, bliższym, to wiedziałem, że niektórzy lekko jęczeli. Ale było to wspaniałe, ten związek kultury Italia w ogóle. On miał bardzo ciekawe spojrzenie na wspólną Europę właśnie. Dla niego wzorem było Cesarstwo Rzymskie. Człowiek z innej planety, bardzo kochany, bardzo, bardzo ładna postać. A do rozmowy powrócimy w następnym odcinku Trójki Literackiej. bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh, brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Zapraszam teraz na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą, swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą. I co, Sołecki, będziesz miał tyle? Na moje oko się nie wypłacisz. Dlaczego nie rozmawiamy w wozie? Bo tam duszno, a ja się chciałem przewietrzyć. I co, lepiej ci? Sołecki, nie rżnij głupa. Tu w cztery oczy masz więcej możliwości. Mam zawiązać buta i zostawić stówę pod kamieniem? No i po co to gadanie? Ja chcę ci sąsiedzkiej pomocy udzielić, wsparcia. Taki z ciebie sąsiad, jak z koziej dup... Wiesz, tu i teraz mogę cię załatwić. No to skończ ten teatrzyk i rób co trzeba. Wiem, jakie jest prawo. Czekaj. A ty odkąd jesteś taki strażnik Teksasu, co? Pogadajmy. No ale o co ci chodzi? Bo widzisz, mógłbyś mi w czymś pomóc. Niby w czym? Chcę się spotkać z Justyną. Mówisz o mojej żonie? Tylko na krótką chwilę, przysięgam. No, słyszałem, że u nas byłeś. No i dobrze. To wiesz, jak wyszło. Ja nie miałem nic złego na myśli. Nie chciałem. a ona zaczęła straszyć. Słuchaj, ja ją po prostu chcę przeprosić. A, no to wyślij maila, adres tiramisu jest na wizytówce. Czego się boisz? Jest ci wierna. Nic nie masz do stracenia. Mam godność. Moją i jej. Nie wypłacisz się. Zastanów się. Właściwie to cały czas się zastanawiam. No i o to chodzi. Nad czym? Na ile pójdę siedzieć za napaść na funkcjonariusza? Coraz bardziej mi się to kalkuluje. Gdzie złapani? Po co te groźne miny? No, gadamy tylko. Nie to nie. Ale gdzie idziesz? A mandat? Gest dobrej woli. Ruszaj. A co, nie zatrzymuje nas? To o co tu chodzi? Ruszaj, powiedziałem. Próbował mnie szantażować. Ale tato, to mogła być prowokacja, mógł mieć kamerę, podsłuch. To przecież Leszek. To są poważne sprawy. Myślisz, że twój ojciec dałby łapówkę? Nie. A dlaczego nas puścił? Nie wiem, chyba się wystraszył, nie wiem. Dziwne. Nie, on ma nierówno pod sufitem, nie ma co tracić czasu na jego logikę. Zwłaszcza, że sprawę Magnesu jeszcze trzeba załatwić z Darkiem. To mogę teraz zadzwonić. Nie. W domu. A mogę przy tym być? Też się stresu najadłem, coś mi się należy chyba. To wiesz co, możesz. Będziesz mnie trzymał, jakby mnie poniosło. Dobra? Wystąpili Maciej Makowski, Magdalena Dębicka, Lidia Sadowa, Damian Kulec, Sławomir Pacek, Lucyna Malec, Bartek Magdziarz. Scenariusz Marcin Grębowicz, Adam Wojtyszko. Realizacja akustyczna Paweł Szeliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun śpiewał Robert Kowalski. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. I w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Jutro, jak zwykle, zapraszam na Wieczór w Trójce, chwilę po 22. Elżbieta Malinowska i Łukasz Szwed. Kłaniamy się państwu. zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. To poniedziałek, 12 dzień czerwca. Zbliża się godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przywódcy Polski, Francji i Niemiec w Paryżu rozmawiają o wsparciu dla Ukrainy. Odbywa się tam szczyt Trójkąta Weimarskiego. Minister zdrowia powoła zespół, który ma opracować wytyczne w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży. Andrzej Poczobut i Krzysztof Globisz zostali laureatami Złotego Lauru Akademii Mistrzów Mowy Polskiej. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że podstawowym dążeniem europejskich sojuszników jest zakończenie rosyjskiej agresji na Ukrainę i ustanowienie trwałego pokoju na kontynencie. Mówił o tym w Paryżu podczas szczytu Trójkąta Weimarskiego, spotkania prezydentów Polski, Francji i kanclerza Niemiec.